NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Nieuwszender Al Jazeera stapt naar het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is de dood van verslaggever Abu Akle bij een actie van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens Israël werd ze waarschijnlijk per ongeluk geraakt door een Israëlische militair. Milieuorganisaties zijn maar matig tevreden over het ontbossingsakkoord in Brussel. De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing, zoals niet duurzaam hout, soja en koffie, wordt in de Europese Unie verboden. Volgens de organisaties moet ook ander natuurgebied worden beschermd. De hartzorg voor kinderen kan op dit moment niet verdwijnen uit Groningen en Leiden. Anders komt daar de continuïteit van de acute zorg in het algemeen in gevaar, zegt toezichthouder NZA in een rapport. En Rabobank en Deutsche Bank hebben mogelijk de Europese mededingingsregels overtreden. Volgens de Europese Commissie overlegden ze in het geheim over prijzen van obligaties. Het onderzoek is nog niet klaar. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Er zijn jaarlijks duizenden Nigeriaanse migranten die proberen om de Europese Unie te bereiken. Maar vele van hen stranden al in Noord-Afrika. Vaak onder zeer barre omstandigheden en worden daardoor gedwongen om weer terug te keren naar hun thuisland. Soms zijn ze dan al 2 jaar van huis geweest. Wat gebeurt er vervolgens met ze als ze weer terug zijn in Nigeria? U hoort straks een reportage vanuit Lagos. Maar we beginnen in de Palestijnse gebieden, waar enorme kritiek is op de financiering van Israëlische nederzettingen die daar worden gebouwd. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over, wilde ik nog zeggen. Nederlandse banken, pensioenfondsen en andere bedrijven investeren miljarden in bedrijven die betrokken zijn bij illegale Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van maar liefst 24 NGO's. De gast bij mij in de studio is Thomas van Gol vanuit vredesorganisatie Pax. Zijn zij ook betrokken bij dit rapport? Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag. Kun je al eens vertellen wat er precies is onderzocht? Ja, natuurlijk. Dus wat we onderzocht hebben zijn de investeringen van Europese financiële instellingen in bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingen. En als ik zeg financiële instellingen, dan hebben we het natuurlijk over banken, ook pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Ja. En het gaat om miljarden, hè? Begreep ik uit het rapport. Stellen jullie daarin, waar wordt dat geld precies voor gebruikt? Ja, dat is dus, het gaat inderdaad om miljarden. Van alleen de Nederlandse financiële instellingen gaat al over 12,5 miljard. Wat natuurlijk een enorm bedrag is. En dat zijn bedragen die geïnvesteerd worden in bedrijven die actief zijn in die nederzettingen. Dus of bij de bouw ervan of de instandhouding daarvan. Een voorbeeld is Nederlands bedrijf Booking.com. Mm-hmm. Dat daar actief kamers verhuurt en daaraan mee bijdraagt aan de voortduring van de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ja. Ah ja, dus je kan inderdaad op Booking.com een kamer of een huis huren wat gebouwd is in zo'n nederzetting. En dat is verder niet illegaal. Of is Booking mag dat gewoon doen, in principe? Nou ja, officieel mogen ze dat natuurlijk niet doen. Dus volgens internationaal recht, illegale nederzettingen zijn illegaal. Is een oorlogsmisdaad zelfs als er Palestijnse dorpen voor aan de kant zijn geruimd. En daar zouden bedrijven niet bij betrokken moeten zijn. Dus het is illegaal, volgens internationale standaarden kan het niet. Maar het gebeurt gewoon, helaas. Mm-hmm. Welke andere Nederlandse bedrijven komen in jullie rapport nog voor? Ja, we hebben dus in dit rapport gaan we specifiek in op de financiële instellingen. Dus dan hebben we het voornamelijk over banken, dus ING, ABN AMRO, Rabobank, maar ook pensioenfondsen, verzekeraars. Die lichten we in dit rapport uit, omdat die dus investeren in een 50-tal bedrijven die actief zijn in die nederzettingen. Dus ze zijn indirect betrokken, zou je kunnen zeggen. Ja, het ligt natuurlijk aan wat je als indirect en direct ziet. Kijk, die bedrijven die kunnen hun activiteit natuurlijk ontplooien vanwege de financiering die ze hebben. Dus in die zin zijn ook de banken, de verzekeraars die daarin investeren, zijn direct betrokken bij de activiteiten die daar plaatsvinden. Dus ze kunnen het wel degelijk weten, stel jij. Ja, zeker. Dus er is in 2020 een VN-database opgericht door een commissie van de Verenigde Naties, waarin ze heel degelijk onderzocht hebben welke bedrijven nou echt betrokken zijn bij de bouw en instandhouding van die nederzettingen. En daar staat bijvoorbeeld ook een Booking.com op. Dus bedrijven of financiële instellingen weten inderdaad welke bedrijven fout zijn. Er is nog een soortgelijke database door het Israëlische Who Profits. Dus bedrijven weten wel zeker, financiële instellingen weten wel zeker wat fout is. En Want we hebben ING en ook enkele anderen trouwens gevraagd om hierover in gesprek te gaan in deze uitzending. Dat wilden ze of konden ze niet, maar we kregen wel een reactie. En daarin schrijft ING: wij financieren geen activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden. Het kan zijn dat ING de bedrijven die het rapport noemt financiert. Maar dan gaat het om wereldwijd actieve multinationals. Oftewel, daarbij kan het om allerlei soorten activiteiten gaan die daarbij worden gefinancierd, niet specifiek dit. Dat klopt inderdaad. Dus Booking.com is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Dus die verhuren kamers over de hele wereld. Maar het feit dat ze natuurlijk ook actief zijn in Nederland en Duitsland ontslaat ze niet van de verantwoordelijkheid die ze hebben in de bezette Palestijnse gebieden. Door daar niet bij te dragen aan mensenrechten schendingen. Schendingen van internationaal recht. Dus ook al zijn die bedrijven ergens anders ook actief. Ze zijn ook zeker actief en betrokken bij de illegale nederzettingen. Dus daarom zou een, in dit geval ING, daarin niet moeten investeren. Dus ook al zegt ING, wij financieren dit soort grote multinationals wereldwijd, dan toch, zeg je, zijn ze in jullie ogen verantwoordelijk voor het financieren van die nederzettingen. Ja, want ING financiert natuurlijk het bedrijf en door die investeringen in het bedrijf kan Booking.com de activiteiten ontplooien. Het is niet zo bijvoorbeeld, en dat is ook lastig, dat ING een clausule heeft dat het geld niet gebruikt zou moeten worden in de bezette Palestijnse gebieden. Dat is er niet, of in ieder geval niet publiekelijk. En ook dan is het lastig, hè? Dus ze financieren gewoon het bedrijf in het algemeen. Ja. En door die financiering kan het bedrijf bestaan. Want ING is, even voor duidelijkheid, investeerder en ook aandeelhouder, hè, van Booking.com. Ja, precies. Ander groot bedrijf, wat werd genoemd, was het ABP. Hebben wij ook om een reactie gevraagd, het grote pensioenfonds. En die zeiden onder andere in hun reactie: wij verwachten van bedrijven die actief zijn in gebieden met een verhoogd risico op mensenrechten schendingen, dat ze een mensenrechtenbeleid hebben. Ze gingen niet concreet in om dit verhaal over die nederzettingen. Oftewel, zij leggen de verantwoordelijkheid niet zozeer bij zichzelf neer, bij de bedrijven waar ze in investeren. Ja, ik denk allereerst is het natuurlijk goed dat ze überhaupt om een mensenrechtentoets vragen, of dat ze daarnaar kijken, hoop je dan. Maar blijkbaar werkt dat dus niet in de praktijk. Dus ABP investeert ook in bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingen. En de verantwoordelijkheid volgens internationale richtlijnen en standaarden, die liggen niet alleen bij het bedrijf, die liggen ook bij de investeerder. Dus in dit geval ABP investeert in een bedrijf en zijn verantwoordelijk voor de hele waardeketen waar dat geld voor gebruikt wordt. Dus het is inderdaad goed dat ze aangeven dat ze vragen om zo'n mensenrechtentoets, of dat ze daarnaar kijken. Maar blijkbaar werkt die toets niet goed genoeg, of zit dit niet in de mensenrechtentoets? Nee, in ieder geval, bij jullie riep dat voldoende vragen op. Wat verwachten jullie nu van, als we het even bij deze Nederlandse bedrijven houden, bij de financiële instellingen, ook bij een booking.com, wat verwachten jullie van die bedrijven dat ze nu zullen doen met de kennis die allemaal in jullie rapport staat? Ja, nou, om misschien een onderscheid te maken tussen de Nederlandse financiële instellingen en de bedrijven. Van de bedrijven verwachten gewoon heel simpelweg dat ze desinvesteren. Of dat ze weggaan uit die illegale nederzetting. Dus Booking.com dus stopt met het aanbieden van of het nu huizen, kamers, hotels zijn die daar gebouwd zijn. Precies, dus dat is heel simpel. En wat we van Nederlandse financiële instellingen verwachten is dat ze druk zetten op de bedrijven. Dat ze zich terugtrekken. En als dat na een redelijke termijn, ik denk dat een paar jaar zeker een redelijke termijn is, dat ze zich dan zelf terugtrekken uit die bedrijven. Was het voor jullie verbazingwekkend om te zien dat een bedrijf als Booking.com dit al zo lang daar doet, zonder dat er ooit echt vraagtekens bij gezet? Ja, het is natuurlijk al wel langer bekend voor ons dat Booking.com dat doet. Er worden ook al lange vraagtekens bij gezet. Dus dat maakt het eigenlijk des te schokkender dat er niks mee gebeurt. Dus ik denk ook, dat merken wij ook in de maatschappij, vanuit onze achterban is er veel steun ook hiervoor. Voor onze positie, maar er gebeurt weinig mee. Dus zowel het bedrijf doet niks, de investeringen doen niks. Vanuit de politiek zie je ook weinig actie. Ja, hoe verklaar je dat? Ja, het is een hele goede vraag. Dus je ziet eigenlijk een heel richting, een movement richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je zag ook bij de Russische inval in Oekraïne dat er gelijk heel veel reacties waren vanuit Nederlandse politiek, maar ook vanuit investeerders om investeringen in Rusland terug te trekken. En dat zie je hier niet. En dat is gewoon ontzettend jammer eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt zelf ook gewoond, hè, in de Palestijnse gebieden, 2 jaar. Kun je al eens ons eens met je meenemen naar hoe het daar is momenteel? Ja, het is momenteel, de situatie wordt eigenlijk alleen maar slechter. Dus je ziet de nederzettingen die groeien alleen maar, de schendingen nemen toe. Komt nu een nieuwe regering binnen in Israël binnenkort. Wordt de meest rechtse regering ooit, wordt er gezegd. Mm-hmm. Een aantal extreemrechtse ministers, kolonisten zitten daarbij. Dus dat belooft niet veel goeds. Je ziet over het algemeen al heel lang een klimaat van straffeloosheid. Dus waardoor mensen niet hun recht kunnen halen dat ze eigenlijk zouden moeten hebben. Want in hoeverre kun je dat ook uitleggen? Is het in strijd met internationaal recht wat Israël daar doet? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ja, dat is heel duidelijk. Dus überhaupt, er worden gewoon Palestijnse huizen verwoest. Er worden mensen ontheemd, dorpen verwoest, illegaal nederzettingen gebouwd. Dat is allemaal heel duidelijk vastgelegd in internationaal rechtelijke verdragen. Mm-hmm. Dat niet mag, dat gewoon in strijd is met internationaal recht. En jij zegt, of je verwacht, als ik je zo beluister, dat de nieuwe regering die in aantocht is, onder leiding van Netanyahu, met inderdaad ook enkele partijen die als extreem rechts worden omschreven, dat ze dat beleid misschien alleen maar zullen aanmoedigen om meer nederzettingen te bouwen. Ja, zeker. Zo ziet het er wel naar uit. Er komen nu de eerste dingen naar buiten over de coalitieakkoord. En dat ziet er niet positief uit. Waarbij ik ook wel op moet merken dat we de afgelopen jaren een regering hebben gehad in Israël die eruit zag of zich presenteerde als centrum. Mm-hmm. En onder die regering zijn ook de nederzetting alleen maar toegenomen en de schendingen ook niet opgehouden. Dus wat dat betreft is ook maar de vraag of een nieuwe regering nou echt daadwerkelijk zoveel verschil maakt. Ja. Maar in ieder geval hopelijk in de ogen van de rest van de wereldbevolking dat er wat meer aandacht komt voor de schendingen die plaatsvinden. Ja, afgelopen week is het ook alweer erg onrustig, hè, daar in die Palestijnse gebieden. Afgelopen week zelfs nog 10 Palestijnen die daar zijn omgekomen. Er zijn ook weer raketten afgevuurd in de afgelopen dagen tussen Israël en de Gazastrook bijvoorbeeld. Staat die spanning, die situatie daar weer echt onder hoogspanning momenteel? Ja, ik denk dat het voor mensen die er wonen, dus zeker voor de Palestijnen, die zijn natuurlijk staat constant onder hoogspanning. Worden constant onderdrukt, worden bezet. Er is een regime dat ze minder rechten toekent dan de Joods-Israëlische bevolking die er is. En dat laait op. Dus dat zie je nu ook weer. Met ook bijvoorbeeld de executie, waar helaas filmpjes van online ook verschenen zijn. Kun je vertellen wat er precies is gebeurd? Ja, dus er is gewoon door het leger een Palestijn geëxecuteerd, om het maar zo te zeggen, midden op straat. Ook vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Al Jazeera bijvoorbeeld aanklopt bij het internationaal strafhof voor een onderzoek naar de moord op een journaliste. Abu Abli, hoorden we net al even. Dat hoorden we net, inderdaad. Ja. Dus dat laat ook zien dat er is een hoop straffeloosheid in Israël en de Palestijnse gebieden zelf. Dus mensen komen daar niet aan hun recht. Mm-hmm. Dus gaan dan naar internationale organen kijken, zoals bijvoorbeeld het internationaal strafhof. Ja. Is er daarmee ook, vind jij, een oproep, dit rapport aan de politiek, om dit op de agenda te zetten? Zeker. Ik denk dat het zeker ook een oproep is aan de politiek. Je ziet natuurlijk dat er weinig actie is vanuit de politiek. Er is een zogenaamd ontmoedigingsbeleid. Maar een maand geleden is Rutte op werkbezoek gegaan naar Israël en Palestina. En daar heeft hij bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor bedrijven. Waar ook bedrijven zijn die actief zijn in de illegale nederzettingen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant heeft Nederland officieel op papier staan, we ontmoedigen relaties met nederzettingen, want illegaal nederzettingen zijn illegaal, vinden we illegaal. En aan de andere kant zie je wel dat premier Rutte wel een netwerkbijeenkomst houdt met bedrijven die daar actief zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Maar is dat onwetendheid of is dat, hoe verklaar je dat? Financiële belangen en handel gaan vaak voor. Dus dat is ook wat de woordvoering toen heeft opgegeven als reden. Dat de bedrijven zijn geselecteerd vanwege hun economische waarde en innovatiekracht. Dus je ziet daar dat, hoewel wij altijd zeggen, en onze minister van Buitenlandse Zaken ook zegt, dat mensenrechten de hoeksteen van het buitenlandbeleid zijn, dat toch vaak anders blijkt te liggen. Mm-hmm. En zeker met Nederland, hè, en met Den Haag als stad van vrede en recht, zou je een andere positie verwachten van de Nederlandse overheid. Ja, tegelijkertijd, ik noemde net al even de reacties van een ING en een ABP. Die zien zichzelf toch vooral als indirecte financiers. En ik kreeg niet de indruk, in ieder geval uit hun reacties, dat ze zich meteen enorm aangesproken voelen door wat er in jullie rapport staat. Ja, en dat is natuurlijk enorm problematisch. Dus je ziet gewoon volgens internationale standaarden dat zij een verantwoordelijkheid hebben, waar ze op papier ook voor tekenen. Hè. Dus ze scharen zich ook achter die internationale standaarden. Maar vervolgens gebeurt daar niks mee in de praktijk. En dat is natuurlijk, dat zie je ook weer inderdaad in deze statements. Dat is ontzettend jammer. Want juist de invloed die ze hebben, ING gaf ook in het statement aan dat ze bij de grotere banken van Europa hoorden. Dus dat het niet gek is dat ze in de top 10 staat. Ja, juist omdat ze in die top 10 staan, hebben ze invloed. Dus gebruik die invloed dan ook om te zorgen dat de bedrijven daar weggaan en daar niet meer in actief zijn. De SP heeft Kamervragen gesteld, hè, naar aanleiding van wat jullie hebben onderzocht. Verwacht je daar nog iets van? Ik hoop het wel natuurlijk. Dus ik hoop dat het ook wel de ogen opent binnen de politiek. Maar je ziet dat het lastig is. Dus wat ik net ook al zei, we zien in de samenleving heel veel druk hierop. Op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zorgen dat bedrijven en onze Nederlandse financiële instellingen niet betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. Maar je ziet dat daar helaas de politiek gewoon heel erg achter blijft. Dus de hoop is wel dat dit rapport dat wij nu publiceren daar ook aan bijdraagt. Aan een verbetering van het beleid. Ja, we gaan zien of het een gevolg krijgt. Dank voor je uitleg. Thomas van Gol was dat van vredesorganisatie Pax. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Nigeriaanse migranten die zonder visum op zoek gaan naar een beter leven belanden vaak van de regen in de drup in Noord-Afrika. Zoals in Libië bijvoorbeeld, waar ze vaak in zeer barre omstandigheden terechtkomen. En het kan dan heel lang duren voordat duidelijk is wat er met ze gebeurt. Uiteindelijk zijn er ook enkele van hen die graag terug naar huis willen. En zij worden daarbij geholpen door de Internationale Organisatie voor Migratie. In mei opende in Lagos een doorgangscentrum, gefinancierd door de Europese Unie, dat de thuiskomst van deze Nigerianen in goede banen moet leiden. En onze correspondent Femke van Zijl ging er kijken. Ik sta op de cargo-afdeling van het internationale vliegveld in Lagos. Het is iets over 4:30 en de vlucht uit Libië is net geland. Met meer dan 120 terugkerende Nigeriaanse migranten aan boord. De meesten zien er aangeslagen uit en wil ik eigenlijk niet eens aanspreken. Je weet niet wat ze hebben meegemaakt. En sommigen hebben al nachtenlang niet geslapen. Maar Ahmed en zijn vrienden staan selfies te maken. Dus ik verwelkom ze in Nigeria en ik vraag, wat is het allereerste wat je wilt eten thuis? Ja, rijst en bonen. Rijst met bonen. Wat we thuis altijd aten. Hoe lang is het geleden dat je dat hebt gegeten? It's almost 2 years. Made a hard time in that Libya. That's why we backed our nation. Yeah. Ahmed en Ibrahim zijn al 2 jaar weg uit Nigeria en blij weer terug te zijn. Ze zijn de VN dankbaar dat ze weer naar huis zijn gehaald. Daar gaat de eerste bus met 30 mensen op weg naar het doorgangscentrum. Nog 3 te gaan. En het is over 6:00, dus het zal hier wel laat worden vanavond. I'm almost 2 years in Libya and I spent 1 year and 6 months in prison. Ahmed zegt, ik kan je niet eens uitleggen wat mij is overkomen in Libië. Ik ben er 2 jaar geweest en 1,5 jaar daarvan heb ik in de gevangenis gezeten. I went to Libya to go Europe. I went to go Europe and I entered sea 2 times. That Libya immigration catch me 2 times. Ahmed ging naar Libië om naar Europa te gaan en hij probeerde zelfs 2 keer om de Middellandse Zee over te steken, maar 2 keer. Werd hij gepakt en in de gevangenis gegooid. They not treat us like human beings. They just take us like an animal. De omstandigheden in de gevangenis in Libië waren verschrikkelijk. Ze kregen niet genoeg te eten en ze werden behandeld als beesten. 4 dagen geleden kwamen de terugkeerders aan. Nu bezoek ik hen in het doorgangscentrum in het uiterste noordwesten van Lagos. Het doorgangscentrum is een project gefinancierd door de Europese Unie. Met een budget van 15,5 miljoen euro. Ik ga op zoek naar Ibrahim en Ahmed die onderaan de vliegtuigtrap selfies stonden te nemen. Good morning. Well done, morning. Ahmed. Ibrahim, good to see you. Wow. Here we have 3 meals square. That food in morning, afternoon and night. Ibrahim zegt, ik ben heel blij dat ik hier ben, want ze geven ons in ieder geval al 3 keer op een dag te eten en dat had ik niet eens in Libië. We wandelen over het terrein. Het zijn allemaal lage bungalows. Overal zitten her en der mensen op kluitjes. Sommigen draaien muziek. Moeders met kinderen. Ze zien er allemaal een stuk uitgerust en beter uit. This is our restaurant that we are feeding. This is this. We lopen langs het restaurant waar ze te eten krijgen. What did you eat this morning? This morning me actually eat rice and beans in this morning. Aha. Rice and beans and yam. So finally you had your rice and beans. Yeah. After so many years. This is a clinic. So we staan voor de kliniek. Het is ook een kleine bungalow. Voor de deur staat een ambulance. voor het geval dat er iemand ernstiger ziek is dan ze hier kunnen behandelen. And they're treating you for your eyes here, right? They're treating me very well. We gaan de vrienden opzoeken die aan het snoekeren zijn in de ontspanningshal. Deze gaat zelfs over de biljarttafel heen. Maar het is niet alleen lol in het terugkeercentrum. Iedere middag worden er 120 stoelen neergezet in de recreatieruimte voor de lotgenotenbijeenkomst. De terugkeerders hebben vaak afschuwelijke dingen meegemaakt. Ze zijn verraden door mensen die ze vertrouwden, niet zelden door hun eigen familie. Hier kunnen ze hun verhaal kwijt. Understand, we have a good business in our land, we not go anywhere. But right now, supporting is too much. You understand? That's why that we left our side to go to Europe or other things like that. So, hij legt uit, voorheen kwamen er niet zoveel mensen uit het noorden die terecht in Libië, omdat het leven in het noorden toen nog relatief goed was. Maar nu zijn er echt helemaal geen kansen meer. En dan ziet je ook steeds meer noordelingen richting Europa vertrekken. Of tenminste, dat hopen ze. En dan stranden in Libië. United Nations take us here and they promise that they should help us to give us capital that we can do our business at home. I'm not going to Europe again. Omdat de VN nu heeft beloofd dat ze geholpen zullen worden met het opzetten van een eigen bedrijfje thuis, is hij niet meer van plan om naar Europa te gaan. We hebben our people die in that sea, serious. Hij zegt hij heeft 12 van zijn vrienden zien verdrinken de keer dat ze probeerden om de Mediterranee over te steken. Ahmed zegt, de volgende keer dat ik naar Europa ga, hoop ik als een succesvolle zakenman. En dan ga ik niet meer illegaal. Dan zorg ik dat ik een paspoort heb en een visum. Oké, waar is de bal? Waar is de bal? Oké, kom en play de bal. Nu de zon wat lager staat, trappen Ahmed en zijn vrienden een balletje. Nog 3 dagen hebben ze in het terugkeercentrum. Dan moeten ze naar huis. Naar de Nigeriaanse realiteit, waar 4 maaltijden per dag en continu water en licht zeker geen vanzelfsprekendheid zijn. Een reportage was dat van Femke van Zijl vanuit Lagos. Buitenland, uitgelicht. De methode de la técnica de la pizza o la comida a domicilio. La están empleando algunos ocupas y fíjense, lo denuncian grandes propietarios de viviendas. ¿Y en qué consiste esta técnica? Bueno, pues los futuros ocupas que tienen echado el ojo ya a la vivienda en la que quieren meterse, en la que quieren colarse, hacen previamente... Ja, u hoort hier een Spaanse presentator uitleggen hoe een kraker een pizza bestelt op het adres van een leegstaand buitenhuisje. Dat is een nieuwe techniek van de zogeheten ocupas, de krakers in Spanje. En daarmee willen ze aantonen, door zo'n pizza op een adres van een leegstaand huisje te bestellen, bij de politie dat ze ook in dat huis wonen. Contact over deze kraakbeweging heb ik met Spanje-kenner Carlijn Teven. Carlijn, goedemiddag. Kun je uitleggen hoe die pizza-techniek precies werkt? Ja, nou, kraken is een groot probleem in Spanje. Het is echt een plaag voor huiseigenaren. En die pizzatechniek die werkt als volgt. Krakers hebben een woning op het oog. Meestal is dat een huis dat in zijn geheel of gedeeltelijk leeg staat. Bijvoorbeeld een vakantiewoning of een huis van een grote vastgoedinvesteerder of van een bank. Dus waar de eigenaren niet permanent aanwezig zijn. Ze laten op dat adres een pizza bezorgen. Wachten de bezorger buiten op, vragen het bonnetje. En vervolgens, meestal een paar dagen later, kraken ze de woning. Als de politie dan komt, dan laten ze het bonnetje zien om te bewijzen dat ze er al langer dan 48 uur zijn. Als je dat namelijk kunt aantonen, dan sta je in Spanje als kraker best wel sterk. Ben je vrij goed beschermd en kan de politie je niet zomaar uitzetten. Dan moet het echt via de rechter. En nou ja, zo'n proces dat kan echt heel lang duren. Ja. En wordt vaak ook eindeloos door de kraker gerekt. Effectieve techniek dus van de krakers. En je zei, het gaat dus vooral om vakantiehuisjes, buitenhuisjes. Hoe komt het dat Spaanse krakers zo makkelijk dus uiteindelijk iemands tweede of derde huis kunnen innemen?